Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ve ma tunfiku min şey'in fe inna Allaha bihi alim. Cenab-ı Allah bundan önceki ayet-i kerimelerde lanete maruz kalanlardan söz etti. Bu ayet-i kerime ile de İsrailoğullarına ve bütün müminlere, hatta bütün insanlara el-bir denilen her türlü iyiliği kapsayan bütün bir, kapsamlı bir kelime. Elbir denilen iyiliğin kendisine nasıl ulaşılacağını beyan ediyor. Diyor ki, sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz sürece, infak etmediğiniz sürece, siz birre, iyiliğe ulaşamazsınız. Her ne infak ederseniz şüpheniz olmasın ki Allah onu çok iyi bilir. Rivayete göre Ebu Talha radıyallahu anh bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra Mescid-i Nebevi'nin karşısında bulunan ve Beyruha adındaki bir bahçesini gelerek diyor ki ey Allah'ın Resulü, duydum ki Cenab-ı Allah bizden sevdiğimiz şeyleri infak etmemizi istiyor. Benim de en sevdiğim malım, en sevdiğim malım, senin de zaman zaman gelip gölgesinde oturup suyundan içtiğin Beyruha adındaki bahçemdir. Onu senin tasarrufuna veriyorum. Sen Allah yolunda onu nasıl istiyorsan öyle kullan diyor. Cenab-ı Allah da, Cenab-ı Peygamber de aleyhissalatü vesselam ona sen de bunu akrabalarına vakfet diye irşatta bulunuyor. O da bu emre riayet ederek, uyarak bu bahçesini akrabalarına vakfediyor. Rivayete göre de Peygamber Efendimiz'in azatlısı Zeyd bin Harise radıyallahu anh bu ayeti işitince Sebel adında çok güzel, asil bir atı varmış. Başka da varlığı yok. Atını alıp geliyor Resulullah'a. Ey Allah'ın Resulü, bu da benim en sevdiğim malım. Ben de bu atı Allah yolunda infak etmek istiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onu alıyor, oğlu Üsame'ye veriyor. Zeyd radıyallahu anh bundan biraz sıkılır gibi oluyor. Yani ben bunu Allah yolunda verdim. Allah Resulü tuttu bunu. Benim oğluma verdi. Tekrar bana bir şekilde geri dönmüş oldu. Cenab-ı Allah, senin sadakan Allah nezdinde, Cenab-ı Peygamber, senin sadakan Allah nezdinde kabul oldu diye cevap veriyor. Onun da gönlünü böylelikle rahatlatıyor. İslam, Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Allah keyfiyete çok önem veriyor. Keyfiyet çok önemli. Keyfiyet yerine göre gözle çok büyüttüğümüz maddi şeylerden çok daha değerlidir. Burada iki yüce sahabinin de niyetleri gerçekten çok önemli ve çok yüksek bir niyet. Allah bir emir veriyor veya bir haber veriyor. Emir de değil. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre nail olamadıkça birre diyor. Onlar hemen ayet-i kerimedeki mesajı alıyorlar ve halis samimi bir niyetle gerçekten en sevdikleri, sahip oldukları mallar arasında en sevdikleri şeyi getiriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tasarrufuna veriyorlar. Bu çok büyük bir hadisedir. Ashab bu ayet-i kerimeyi bir defa işitti. Bizler belki çok defalar işitmişiz ama kaç defa amel etmişiz? Az veya çok çok önemli değil. Gerçekten sevdiğin bir şeyi İslam'ın menfaatine veya ihtiyacı olan bir kardeşine veya ihtiyacın olan bir şeyi, senin ihtiyacın olan bir şeyi kardeşini veya İslam'ın menfaatlerini kendine tercih ederek verdiğin olmuş mudur? Kaç defa olmuştur? Bunlar önemli şeylerdir. Bir kimsenin mesela yüzlerce milyonu varken 1 milyonunu vermesi çok kolaydır. Bir şey değil. Fakat 1 milyonu varken 10 milyonun yarısını vermesi o kadar kolay değildir. Çünkü o 1 milyonla veya o 1000 lirayla veya 50 lirayla veya 100 lirayla artık rakamlar allak bullak oldu Türkiye'de. Yok ya TL'siydi, yok eski TL'siydi bilmem ne falan. Azken çok vermek sayısal olarak çokluk manasına gelmez. Bazen muhtaç birisinin verdiği bir 5 kuruşu hiç ihtiyacı olmayan bir kimsenin verdiği yüzlerce lirasından Allah nezdinde daha değerli olabilir. İnsanlar da bunun farkına vardıkları zamanlar oluyor. Meşhur, Arapların meşhur cömert şahsiyeti Hatem-i Taiye sormuşlar. Demişler ki, kendinden daha cömert birisini gördün mü diye. O evet demiş. Bir gün ava çıkmıştım. Avı seven birisiymiş. Ava çıkmıştım, çölde yolumu kaybettim. Geceleyin bir çobana misafir oldum. Çoban hemen bir koyun kesip bana ikram etti. Koyundan yerken ben de dedim ki koyunun böbreği de çok güzel olur. Bir baktım ki bir tabakta pişirilmiş 2 böbrek daha. Dedim ki ya zaten yedik. Yani bunları sen böbrekleri sevdim dedin ya. Onları getirdim. Sonradan anladım ki diyor kestiği 1. koyunu onun servetinin yarısı. 2. koyunu da servetinin geri kalan kısmıymış. Bu adam benden cömert diyor. Alt tarafı 2 koyun kesmiş. Sen 1 verişte yüzlerce koyun veriyorsun. O servetinin tamamını verdi diyor. Ben hiçbir zaman servetimin tamamını vermedim ki. Burada miktarlar ölçüşmüyor. Ölçüşen ve yarışan miktarlar değil, niyetlerdir. Niyetlerdir ve gerçekten varlığa göre verilendir. Varlığa orandır. Varlığa orandır. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a en faziletli sadaka hangisidir diye sorulmuş. O cuhdül mukil demiş. Yani mali varlığı çok az olan bir kimsenin gayret ederek olabildiği kadar çok vermek için kendisini zorlayıp zorlana zorlana verdiği miktardır diyor. O verdiği miktar da ona ne kadar az olursa bile kendisine az gelen, o az miktarda bir şeylere sahip olan kimsenin verdiği sadakadır diyor. O halde amellerde, sadakada ve bilhassa sadakada niyet Ve bu niyeti şekillendiren o keyfiyet çok önemlidir. Samimi olarak Allah için verdiğiniz bazen bir yarım hurma, yarım hurma belki bir yıllık bilmem kaç bin hurma ağacının mahsulünün sadaka verilmesinden daha değerli olabilir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ diyor. Bir hurmanın yarısını dahi olsa sadaka veriniz diyor. Mümin vermeye alışan insandır. Yarım hurmayı veremeyecek kimse olabilir mi? Demek ki herkes sadaka verecek yerine göre. Sadaka vermeye alışmamız lazım. Ve verdiklerimizin de özellikle sevdiklerimizden olması için de kendimizle, nefsimizle gerekli mücadeleyi vererek o Allah yolunda infak konusunda istenen olgunluk seviyesine kendimizi ulaştırmamız lazım. Elbir bir tefsire göre cennetin kendisidir. O zaman sevdiklerinizden infak etmediğiniz sürece cennete nail olamazsınız manasına gelir. Hakkında Allah'ın infakta bulunmasını teşvik ettiği her bir yoldur diye de açıklanmıştır. Hepsi aynı yola çıkar doğrusunu isterseniz. İnfak olduktan sonra cennete gider. İnfak olduktan sonra hayırlı yolda harcama demektir. Yani Cenab-ı Allah burada bizlere kısacası sevdiğimiz şeylerden infak etmemizi emrediyor. Böyle bir infak yani birre ulaşmanın da başı nedir biliyor musunuz? Bir hadis-i şeriften ilham alarak söylüyorum. Doğru sözlülükten başlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kişinin dili doğru olmadıkça kalbi de doğru olmaz. Kalbinizin doğrulmasını istiyorsanız evvela diliniz doğru olacak. Yine bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber şöyle buyuruyor. Doğru sözlü olmaya dikkat ediniz ve doğru söylemeyi araştırınız diyor. Doğruluğu araştırınız. Çünkü sıdk, doğruluk birre götürür diyor, iyiliğe götürür. Bir, cennete götürür. Bir, iyilik cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye neticede Allah'ın yanında sıddık, çok doğru bir kimse olarak yazılır diyor. Yalandan da çok sakının diyor. Çünkü yalan günahkarlığa götürür. Birin zıttı fücur. Yalan fücura götürür. Kişi fücur da cehenneme götürür. Çok günah işlemek de kişiyi cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye neticede Allah'ın yanında da çok yalancı bir kimse olarak yazılır. O halde bir öyle bir kelime ki, öyle bir Kur'an-ı Kerim ki, iyiliğin bütün yollarını, bütün çeşitlerini, bütün türlerini kapsar. Ve bu iyiliğe giden her bir iyilik, daha doğrusu her bir iyilik birre götüren bir yoldur. Fakat sevdiklerimizden de infak etmediğimiz sürece mükemmel manada, tam eksiksiz manada birre kavuşmamız da mümkün değildir. Mümin, imanı doğrultusunda amel ettiği için, işlediği hiçbir amelin boşa gitmeyeceğine inanır. Çünkü o her ne yaparsa Allah tarafından görüleceğine ve yaptığı her bir amelin karşılığını Cenab-ı Allah'ın kendisine iyiyse en az 10 kat fazlasıyla, ki sonsuza kadar yükselir bu, mükafatlandıracağına inanır. Kötüyse de amelinin eğer affedilmezse dengi bir cezası ile karşılaşacağına inanır. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِيَعْلِيمٍ İşte ayet-i kerime bunu, bu bölümü bunu anlatıyor. Siz her ne infak ederseniz, her ne şey, ne olursa olsun, küçük, büyük, az, çok, değerli, değersiz, Allah yolunda ne harcarsanız, ne infak ederseniz, şüphesiz ki Allah onu çok iyi bilir. İnfak ettiğinizi de bilir, sizi o infaka yönelten niyetinizi de bilir. Bir an dahi olsun, bir an sizi her halinizle, içinizdeki niyetlerinizle dahil olmak üzere, kalbinizden ve zihninizden geçirdiklerinizle dahil olmak üzere, sizi gördüğüne neler yapıp neler etmek istediklerinizi, düşüncelerinizle, her şeyinizle sizi müşahede ettiğini, yaptıklarınızın hepsini karşılığını vermek üzere kaydettiğini bilmemiz ve buna inanmamız lazım. Ve inanarak hayatımızı böylece şekillendirmemiz lazım. Maddeciler Allah yolunda harcamak nedir bilmezler ve bunu anlayamazlar. Akılları ermez bu işlere bunlar. Hatta bir Müslüman Allah yolunda bir şeyler verdiği zaman, kimseden karşılık beklemeden, bir menfaat beklemeden, alışveriş veya ticaret veya faiz veya benzeri herhangi bir menfaat olmadan bir kimsenin cebinden çıkartıp veya malından bir miktar malı ayırıp birisine vermesini veya bir hayır yoluna harcamasını anlayamazlar ve materyalizm, maddecilik bunu izah edemez. Çünkü maddecilikte, maddeci olanların zihninde, ahirete inanmayanların zihninde Allah'ın amelleri, iyilikleri bire en az 10 kat fazlasıyla mükafatlandıracağına inanmayan kimselerin zihninde böyle bir şey karşılıksız yapılır. Menfaat olmadan bir iş yapmak da onlara göre ahmaklıktır. Cehaletlerinin kurbanı oluyorlarsa bizim onlara yapacak bir şeyimiz yok. Böyle bir anlayış cehaletin ta kendisidir. Şunu unutmayın ve unutmayalım hep beraber. Bir şeye inanan bir insan inancı uğrunda yeri geldikçe gereken, hatta gerektiğinden daha fazla fedakarlık yapmaya kendisini zaten hazırlamıştır. Zaten hazırlıyordur. Sahabi soruyor Uhud'da Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, cihad eder ve Allah yolunda öldürülürsem benim için ne vardır? Cennet vardır diyor. Oh ne güzel diyor. Bu arada işte biraz karnı acıkmış, sarığının arasında birkaç tane hurma var. Çıkartıp onları yemek istiyor. Aman be diyor, bu hurmaları bitirinceye kadar bu hayat bu şekliyle devam ederse çok uzun bir hayat olur diyor. Hurmalarını bir kenara bırakıyor, kalkıyor, davası uğrunda cihada devam ediyor ve şehit oluyor. Maddeci bir kafa bunu izah edemez. Dünyayı ve dünyanın sonrasını, sadece dünyayı görüp dünyanın sonrasını düşünemeyenler bu olayları izah edemezler. Bunu havsalaları almaz. Akılları bunu kaldırmaz. Ama iman İnsanın, Müslümanın kalbine iyice yerleştiği vakit, bu ve bunlar gibi yüzlerce, binlerce, milyonlarca tarih boyunca da gördüğümüz ve halen görmekte olduğumuz sayısız fedakarlıkları yaptır. Ve insanlar iman sayesinde paylaşmayı öğrenir. Günümüzde çok moda bir terim olduğu için kullanıyorum. Niçin paylaşıyorsunuz? Karşılığında bir menfaat bekliyorsunuz. Evet. Ama bu maddi bir menfaat değil. Materyalistlerin anladıkları manada bir menfaat değil. Kur'an'ın anlattığı manada bir menfaat. Allah rızası. Cennete erişmek. Cennete varmak. Cennet nimetlerinden daha çok istifade etmeyi, daha çok mükafat görmeyi, hak etmek demeyeceğim çünkü cennet bizim amellerimizin hakkı değildir. Allah'ın lütfudur. Allah'ın lütfudur. Allah'ın bu lütfunu elde edebilmek için bunlar bizim ileri sürdüğümüz veya dünyadayken yaptığımız bahanelerdir. Allah bunları bahane edecek ve bu bahanelerle bizleri daha çok mükafatlandıracak. Allah amellerimiz arasında ne kadar çok bahane bulursa o da mükafatını daha çok arttıracak. Buna dikkat edelim. Allah'ın eline bizim faydamıza kullanacağı daha çok bahaneler vermeye çalışalım. İşte her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu çok iyi bilir diyor. Bir de buna bir örnek. Buna bir örnek. Yahudilerin de kendilerine örnek alarak pay çıkarmaları gereken bir örnek. Çünkü konu bu ayetlerde biraz da onlardır. Onun için ilk anda Allah Allah. Niçin 93. ayet-i kerime bu 92. ayet-i kerimeden sonra geldi diye sorulabilir. İnsan kendi kendisine sorabilir. İşte bu sevdiğinden infak etmeye dair bir örnekle karşı karşıyayız. 93. ayet-i kerimeden. Kullu ta'ami kana hillen li bani İsrail illa ma harrama İsrail ala nefsihi min qabl an tunzala at-Tevrat. قُلْ فَأْتُوا بِالْتَوْرَاتِ فَتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Evvela kısacası bir sebebin üzülünü kitapların, tefsirlerimizin zikrettiği üzere hatırlatalım. Ondan sonra bir önceki yani 92. ayet-i kerime ile olan ilişkisini de biraz daha açık bir şekilde gösterelim. Zaten ayet devazı açık. İsrailoğulları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı zaman zaman imtihan etmek üzere geliyor Yahudi alimleri Medine'deki. İmtihan etmek üzere geldikleri bir seferinde de soruyorlar sallallahu aleyhi ve selleme. Tevrat indirilmeden önce Yakub'un kendisine neyi haram kıldığını ve niçin bunu yaptığını bize söyler misin? Biliyor musun diye soruyorlar. O da diyor ki o bir hastalığa yakalanmıştı. Ki bazı rivayetlerde bu hastalığın siyatik olduğu söyleniyor. Ve diyor ki eğer bu hastalığımdan iyileşirsem adakta bulunuyor. Ben kendime deve etlerini ve deve sütlerini haram edeceğim, yasaklayacağım. En sevdiği yiyecek ve içecek buymuş. Çünkü Yakup Aleyhisselam çölde yaşayan birisiydi. Çölde de deve yetiştirilir, deve beslenir. Çölde yaşayan bir kimsenin de haliyle en sevdiği, en işine yarayacak olan hayvan da hiç şüphesiz devedir. Hem yük taşıması açısından hem külfetinin azlığı açısından. Devenin külfeti çok azdır. Çölde yetiştirmeye bıraktığınız zaman, beslenmeye bıraktığınız zaman külfeti çok az. Bir de faydası çok büyük. Bir sebep dolayısıyla veya ihtiyaç dolayısıyla kesildiği vakitte etinden, sütünden, yağından, her şeyden istifade edilebiliyor. Kesilmeden önce sütünden, kesildikten sonra etinden, derisinden, derisinden kalkan bile yapılır. Halinde yapılabilir. Sağlam, güzel kalkanlar. Kısacası faydalı, güzel, sevimli, ünsiyetli, insana meşakkat vermeyen bir hayvan. Tabii yaratılışı, onun yaratılışındaki biyolojik harikalar, fizyolojik harikalar, Allah-u Teala'nın ayrı bir mucizesi. Allah nasip eder de ta oralara kadar gelirsek inşallah El-Gâşiye suresinde Efela yanzuruna ilel ibli keyfe hulikat ayet-i kerimesini ele alırken belki bir kısmından söz ederiz inşallah. Yani onlar devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Acelesi olanlar ki vardır belki gidersiniz hemen bugün yarın bir yerlerde devenin hilkatiyle alakalı bir yerlerde okursunuz. İşte Yakup Aleyhisselam en çok sevdiği yiyecek ve içecek olan deve etini ve sütünü kendisine yasaklıyor. Kendisi kullanmasa kim kullanacak? Çoluğu, çocuğu, misafiri, yakını, akrabası ve bunları infak edeceği kimseler. İşte Yakup Aleyhisselam gibi bir şahsiyet en sevdiği şeyi kendisine yasaklıyor. Türkçe'de bir tabir vardır. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen Allah. Cenab-ı Allah bununla aynı zamanda o altın buzağıya tapacak karakterde materyalistleşmiş, maddileşmiş, maddeye tapar ve halen de böyledirler. Yahudilerin kalbini yumuşatmaya, Allah yolunda ihtiyaç, Allah yolunda yerlere, gerekli yerlere harcamak için onlara adeta öğüt verirken bir de tahrik ediyor ifade yerindeyse. Yani bakınız, sizin kendisine mensup olmakla şeref duyduğunuz, gerçekten onun yolundan gidilmesi şartıyla ona mensubiyet bir şereftir. Şeref duyduğunuz İsrail, yani Yakup Aleyhisselam böyle birisiydi. Siz de buyurun sevdiklerinizden infak edin diyor Cenab-ı Allah. Siz de bu şekilde gelin sevdiklerinizden Allah yolunda infak edin ki şu katılaşmış kalpleriniz yumuşasın. İnfakın ve her bir salih amelin insan kalbini yumuşatmakta çok müstesna bir etkisi vardır. Allah'ın salih diye bir önümüze koyduğu ve yapmaya teşvik ettiği her bir amel bir şekilde kalbi yumuşatır, kalbe zenginlik kazandırır, insanı adeta yüceliklere doğru yükseltir, kaldırır. Evet, diyor ki, Tevrat indirilmeden önce, Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, ki Yakup Aleyhisselam'ın ünvanıdır, kendisine haram kıldığı, yasak kıldığı yiyecekler müstesna, bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi. Ancak Tevrat indirilmeden önce Yakup Aleyhisselam kendisine bir takım şeyleri, ki rivayette bunların deve eti ve sütü olduğu belirtilmektedir, haram kılmıştı. Bunların dışında Tevrat indirilmeden önce İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. Sadece bunlar haramdı. Çünkü peygamberin kendisi için yasakladığı bir şey ümmeti için de yasaktır. Bundan dolayı bakınız, burada da Cenab-ı Allah'ın bu ümmete olan lütfu keremini bir şekilde mukayese etme hatırıma geldi. Aynı şeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da yapıyor. Kendisine rivayete göre işte hanımlarının kendi aralarındaki bir ifade yerindeyse kıskançlıkları dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir rivayete göre kendime bal şerbetini haram kılıyorum, bir daha içmeyeceğim. Veya bir rivayet, başka rivayete göre cariyesi olan Mariye'yi kendime haram kılacağım diyor. Bunun ümmetine şeriat olma ihtimali dolayısıyla Cenab-ı Allah hüküm indiriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek tebteghi merdata ezvacik. Ey Nebi, zevcelerinin hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi ne diye kendine haram kılıyorsun? Çünkü peygamber eğer böyle bir şeyi haram kılmış olsaydı, bunun bizim için de şeriat olması söz konusu olurdu. İşte Tevrat indirilmeden önce Yakup aleyhisselam kendisine bu gibi şeyleri haram kılıyor ve onun soyundan gelenler için de bunlar haram olmuş oluyor Tevrat indirilmeden önce bile. Ve bu böyle devam ediyor. Çünkü hani bazen diyorlar ya, efendim ya Kur'an-ı Kerim zaten her şeyi ihtiva ediyor, sünnet. Öyle bir yan gözle veya şaşı gözle bakanlar oluyor maalesef. Tarihte de olmuştur, günümüzde de var. Peygamberlerin uygulamaları ümmetleri için Allah tarafından değiştirilmediği sürece ümmetleri için bir şeriattir. Bu yalnız bizim peygamberimiz için böyle değil. Önceki peygamberler için de böyle değil. Bakınız Yakup aleyhisselam ayet-i kerimedeki ünvanıyla adıyla İsrail aleyhisselam kendisine rivayette belirtildiği üzere deve etini ve sütünü haram kılıyor ve bu etini ve sütünü haram kılıyor. İndirilmeden önce bile şer'i bir hüküm olarak İsrail oğulları arasında bağlayıcı bir hüküm olarak devam ediyor. Demek ki peygamberlerin sünneti ümmetleri açısından çok büyük bir önem ifade ediyor ve din açısından sünnet vazgeçilmez şer'i bir kaynaktır. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ayetin son bölümünde de diyor ki, ey Muhammed de ki, haydi sizler durumun böyle olmadığını söylerken doğru sözlü iseniz Tevrat'ı getirin efendim ve Tevrat'ı okuyun diyor. Çünkü onlar ne demişlerdi? İnna Allah fakir ve nahnu agniya demişlerdi. Cenab-ı Allah onlara infak etme emrini verince şüphesiz Allah fakirdir. Bizler de zenginiz. Bunun için bizden infak etmemizi istiyor demişlerdi. Oysa bakınız infak İyiliğe ulaşmanın bir yoludur. Birre ulaşmanın bir yoludur. Eğer gerçekten Allah sizin dediğiniz gibi bir şeyler söylemişse Tevrat'ı getirin de infak etmemek noktasında sizi haklı çıkartacak ifadelerin bulunup bulunmadığını ortaya koyun manasındadır. Gösterin bakın. Kur'an-ı Kerim bu yolla bizlere şunu da öğretmiş oluyor. İlimde delille konuşmak esastır. Öyle delilsiz din adına konuşmak olmaz hele. Din adına, İslam adına, İslam'da bu vardır veya yoktur diyecek olan kimsenin kendisini doğrulayacak ve doğru bir şekilde anlaşılmak şartıyla ayet veya hadisi ortaya koyması lazım. Efendim ben rüyamda gördüm ki peygamber bana şöyle söyledi. Hadi oradan, senin gördüğün peygamber değildir. Eğer peygamber şeriata aykırı bir şey senin rüyanda söylemişse sen olsa olsa gördüğün peygamber diye zannettiğin şeytandır. Peygamber haşa kendi şeriatini ölümünden sonra senin gibilerin rüyasına girerek iptal etmez. Böyle manyaklık olmaz haşa. Dine de böyle şeyler yakıştırılamaz. O halde bir kimse din adına bir şey söyleyecekse İslam'ın kaynakları bellidir. Kur'an ve sünnet. Kur'an harfine, harekesine varıncaya kadar ittifakla kabul edilmiş ve tevatürle bize kadar gelmiş bir kitaptır. Sünnet-i seniyye de sahih olan rivayetiyle, hasen olan rivayetiyle, zayıf olan rivayetiyle, uydurma olan rivayetiyle. Bu konuda İslam alimlerinin tarih çapındaki çalışmalarıyla fevkalade ve mükemmel bir şekilde ortaya konmuştur. Dolayısıyla hangi hadisin ne kadar ilmi bir kıymete, yani şer'i bir delil olmak bakımından ne kadar ilmi bir kıymete sahip olduğu da tek tek bilinmektedir. O halde din adına konuşacak olan bir kimse, İslam adına konuşacak olan bir kimse ya Kur'an'dan bir ayet ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir sünnet ile söylediğini desteklemek zorundadır. Bir şart daha var, bunları da doğru bir şekilde anlaması şartıyla. İslam'ın ve şeriatın genel hükümlerine ve maksatlarına aykırı sonuçlara ulaşmaması şartıyla. Söz gelimi dinde zorlama yoktur. Ayet-i kerimesini okuyarak hemen dinde laiklik vardır gibi bir sonuca varmamak şartıyla. Ve emruhum şura beynehum. Onların işleri kendi aralarında istişare iledir. Ayetini okuyarak İslam zaten demokrasiyi emrediyor dememek şartıyla. Veya Cenab-ı Allah ulul emre itaat ediniz demiyor mu? İşte biz de ulul emriz, bize itaat edin diyenler, eğer İslam ile hükmetmeyenler iseler, bunları kendi lehlerine kullanmamak şartıyla. İşte o zaman ayet ve hadis doğru olarak, delil olarak kullanılmış olur. Bir delilin geçerli olabilmesi için doğru olarak kullanılması lazım. Efendim, doğru olarak kullanılması. Şartlar altında 100 derecede kaynar, bunun delili 2 kere 2 4 eder. Böyle delil olmaz ki burada. Burada bu delil olmaz. Burada suyun 100 derecede normal şartlar altında kaynadığını ispatlayabilmen için normal şartları oluşturacaksın ve suyu 5-10 defa ısıtacaksın ve 100 derecede kaynadığını ortaya koyacaksın. Bunu ispatlamanın yolu budur. Kur'an-ı Kerim'den de hadisten de bir davayı ispatlamanın ilmi yolları vardır. Bu ilmi yollara riayet edilmeden rastgele öyle hatırına geldiğin gibi veya efendime söyleyeyim Kur'an-ı Kerim'deki bir hadiste geçtiği gibi, cahiller diyorlar ya bazen, Kur'an-ı Kerim'deki bir hadiste belirtildiği, nasıl oluyorsa hadis ne zaman Kur'an'a girdi bilmiyoruz. Ama bizim medyamızda falan, ben kaç gün oldu, bir hafta kadar önce birisinden bir şeyde muhabir soruyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'deki bir hadiste de şöyle denilmiyor bu falan diye soruyor. Hadis ne zaman Kur'an'a girdi onu bilmiyoruz ki. Böyle sokuyoruz şeyi. Cahilce delillendirmelerle olmaz. Delil getirmenin de ilmi bir usulü vardır ve bu ilmi usule riayet etmek esastır. İşte onun için Cenab-ı Allah burada diyor ki ya Muhammed onlara de ki kul fe'tu bit-tevrati fetluha in kuntum sadikin. Madem sizler bunlar Tevrat'ta vardır diyorsunuz, getirin bakalım Tevrat'ı. Doğru söylüyor iseniz getirin Tevrat'ı ve okuyun bakalım. Ben bu iş Tevrat'ta vardır dediğim zaman, eğer Tevrat'ta yoksa benim bu iddiam yalan iddiadır. İşte her bir iddianın kendisine göre bir ispatlanma yolu vardır. Bir delillendirilme yolu vardır. Bir belgelendirilme yolu vardır. Biz din adına öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. İyi niyetli de konuşuyor, kötü niyetli de konuşuyor. Doğruyu ortaya çıkarmak isteyen de konuşuyor, saptırmak isteyen de konuşuyor. Dolayısıyla kim konuşursa bizim ondan, Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden doğru yerde ve doğru bir şekilde anlaşılıp gösterilmesi, delil gösterilmesi şartıyla delil getirmesini istemek hem hakkımızdır hem vazifemizdir. Cenab-ı Allah'tan özellikle dini hakkında ama hiçbir hususta da hak olmayan şeyleri söylemekten bizleri muhafaza edip korumasını, daima hakkın peşinde olup, hakkı görüp, hakkın izinden yürümeyi, hakkın arkasından gitmeyi, hak ile birlikte olanlarla beraber olmayı nasip ve müyesser etsin. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketi, selamı hepinizin üzerinde olsun. Tekrar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın viladet kandilini tebrik ederiz. Bütün ümmeti İslam, alemi İslam için, ümmeti Muhammed için hayırlı, uğurlu, bereketli ve tekrar onun kutlu yoluna dönmesi için güzel bir vesile olmasını, kılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Amin.